ټوکړي ټوکړي مو مالای کې راغتا وړي ناشاهدانو زلمو څومره بختا وړي دربندې ویاړي عرش اسمان او جام جاتو نا قادر دانو زلمو څومره بختا والصلاة والسلام على قائد المجاهدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. برادران اشغالگران صلیبی به رهبری آمریکا این خطه اسلامی را در اشغال دارند و نظام پوشالی و فرسوده ای را در کابل اشغالی نصب کرده اند و اشغالگران جهت گسترش دایره نفوذ نظام مرتد و مزدور کابل بذل مساعی می نمایند تا نظام را از این تنگنا و فراخنای نقل دهند و پروژه های استکباری خیش را در این سرزمین به تحقق برسانند. بزرگترین مانعی که فعالیت های استکباری شان را فلج می نماید و از دایره نفوذ نظام فاسد و مرتد کابل روزانه می کاهد همانا جهاد مسلحانه است. قتال در رای خدا این یگانه حربه است که دشمنان اسلام را در این دیار خلقم می نماید و نقشه های شومشان را نقش براب می کند. دشمنان با توسل به هر وسیله می خواهند ذهنیت جهادی را در اذهان ملت مسلمان ما مخشوش سازند، اما نمی شود که حق را پوشانید و آن را در بستره زمان خفه نمود. جهاد مسلحانه دایرش روزانه پهنتر می گردد و فرزندان سلحشور اسلام جبهات قتال و رویارویی مسلحانه را داغتر می نمایند، زیرا آنها با الهام از قرآن و سنت قتال را ضرورت حتمی و عینی می دانند. اشغال دیار اسلامی نجاست است که با جز جنگ و قتال نمی توان آن را زدود. برادران فقهای اسلام بر این اتفاق دارند که اگر کشور از دیار اسلام به اشغال کافران در می آید جهاد بر سرنشینان آن فرض عین می گردد و اگر آنها یعنی سرنشینان آن کشور از جنگ با آنها عاجز بودن دایره فرضیت پهنتر می گردد تا اینکه همه امت اسلامی را شامل می گردد. برادران فقها بر این نیست اتفاق دارند که این قتال را جنگ و جهاد دفع می نامند و آن را از واجبترین وجایب بر از ایمان به خدا و رسولش صلی الله علیه و سلم و روز آخرت می دانند. آره این از فیصله اسلام در افغانستان و سایر کشورهای اشغال شده اسلامی. قتال تا برداشتن بساط اشغال و اقامه نظام اسلامی و این یک وجیبه عینی است که نمی توان از آن فرار کرد و عبادت نفلی نیست که در انجام دادن آن بنده را اختیار است. آره برادرم امروز بر تو جهاد مسلحانه فرض عین است، همان گونه که دیگر عبادت ها بر تو فرض عین است و در برپایی آن نمی توانی تو فروی و یا بهانه ای را بتراشی. امروز آتشی را که اشغالگران صفاق و بی آزرم اسلام در کشورت افروخته اند و شعله های آن را هزار جا می توانی بنگری بر توست که جهت خاموش ساختن آن کمر همت ببندی و با شجاعت و رادمردی و میدان کارزار داخل شوی و با صلیبی های کافر و جیران مرترشان پنجه نرم نمایی و بجز رب آسمان ها و زمین از کسی دیگر خوف نداشته باشی و بجز بر او به کسی دیگر توکل ننمایی، زیرا او تو را کافی است و با یاوسرایی های کسانی که سازش ذلت و فرومایگی را تحت عنوان مصلحت به نام دیگری مسمی میکنند گوش فرا ندهی، زیرا بجز قتال هر حلی که پیشکش می شود یا ناشی از نفاق است و یا جبن و بزدلی. و این دو چیزی است برادرم که فرهنگ مؤمنان رادمرد و مجاهد با آن آشنا نیست. برادرم شاید سوال کنی که احتمال کشته شدن در قتال و جهاد مسلحانه بعید نیست. آره، اما آیا میدانی کسی که در راه خداوند کشته می شود او را چی اجر و پاداش است؟ در راه برچیدن بساط اشغال و فساد فرومایگان و برپایی خلافت اسلامی و به احتزاز در آوردن در رفش لا اله الا الله و محمد رسول الله. پس ای برادرم، بعد از این مقدمه مختصر اندکی صبر کن و به من گوش فرادی تا از شهادت در راه خدا و مقام والای شهید و منازل عالیه شهدا در بهشت برین و جایگاه و منزلت کشته شدگان در راه خدا با تو صحبت کنم. شاید این سخن من و تو و سایران را تشویق نماید تا از این تنگنای زندان خیشتن را برهانیم و جهت نبرد علیه دشمنان صلیبی آماده شویم و دلیرمندانه وارد میدانهای کارزار شویم و با شمشیر بران بر فرق کینه توزان صلیبی و کوبیدن بگیریم و با جز آسمان به جای دیگر خیره نشویم، یا اینکه آزادگان در این بستره خاکی در سایه های قرآن زندگی کنیم و یا اینکه عزیزان از این بستره خاکی به سوی سایه های نعمت های پروردگار ما در بهشت برین بشتابیم. برادرم، مبارزه مسلحانه برای پیروزی کامل حق بر باطل، تحقق عدل و نیکی و پایان بخشیدن به فتنه و شر امر محتوم و قطعی است و بدون توسل به آن امکان رسیدن به هدف میسر نبوده و نمیتوان طریق را سراخ کرد که هم بر پای اسلام را ممکن سازد و هم خطر تصادم محتوم میان جند الله و جنود شیاطین را منتفی گرداند. نظریه عدم حتمیت قتال یک تصور واهی است که محرکات این پندار بی بنیاد را نفاق، جبن و بزدلی تشکیل میدهد و یکی از لازمه های لاینفق قتال شهادت است، زیرا هستند کسانی که در این نبرد حق و باطل کشته می شوند. اما ای برادرم، اینها شهدا اند، شهدا در راه خدا، کشتگان عزیز و ارجمند، کشتگان گرامی و پاکیزه. پس کسانی که در راه خدا برا می افتند، روانهایشان را در کارزار حق قربان می کنند، در حقیقت آنها را قلبهای است نهایت گران مایه و روانهای است نهایت فرخنده و نفسهای است نهایت پاکیزه. خداوند می فرماید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، یعنی کسان را که در راه خدا کشته می شوند مرده مگویید، بلکه آنان زنده اند ولیکن شما نمی فهمید. آره، آنان که در راه خدا به قتل می رسند مردگان نیستند، آنها زندگانند. پس شایسته نیست آنها را مردگان نامید و نباید در شعور ما مردگان به شما رایند و نمی زیبد که در زبان هنگام نطق با آنها مردگان گفته شود. آنها به گواهی پروردگار زنده اند، پس باید زنده باشند. آنها در ظاهر چنانچه مشاهده می شود کشته شدند، اما حقیقت مرگ و زندگی را این ظاهر نگری سطحی تعیین نمی نماید. بیگمان که اولین ویژگی زندگی این است که در آن فاعلیت، رشد و گسترش باشد، اما نخستین ویژگی مرگ سلبیت، رکود و انقطاع است. و آنان که در راه خدا به قتل می رسند، فعالیت آنها در پیروزی حق که به خاطر آن کشته شدن فعالیتی است مؤثر و فکری که به خاطر آن به قتل رسیدند و در این بستره خاکی در حال گسترش است و پس از کشته شدنشان اثرپذیری دیگران از آنها نیرو یافته و امتداد می یابد. پس آنها پیوسته عنصر فعال و انگیزه مؤثر در ساختار زندگی و رهنمودی آنند و این نخستین ویژگی زندگی است و بدین اساس آنها در دنیا انسانها زندگانند. اما آن شهدای زنده کیها اند؟ آنها کسانی اند که در راه خدا به قتل می رسند. آره، تنها در راه خدا، دور از هدف و غایت غیر از خدا، در راه دینی که آن را برگزیده است. تنها و تنها در این راه، نه در راه دیگری و نه تحت شعار دیگری و نه با شریک نمودن شعار دیگری. پس آنها ان شهدا و آنها را تنها و تنها جهاد در راه خدا، ایمان به او و تصدیق به رسولان او بیرون می کند. این از جهاد و در آن شهادت نهفته است و زندگی برای شهدا است. خداوند می فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یعنی کسان را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندارید، بلکه آنها در نزد پروردگار خیش زنده اند و روزی داده می شوند و از آنچه که خداوند آنها را از فضل خود عطا کرده شادانند و به آنانی که در عقب با آنها نپیوسته اند بشارت می دهند که بر آنها هیچ ترسی نیست و نه آنها اندوهناک می شوند. بنگر ای برادرم که خداوند مؤمنان را چگونه تشویق می نماید تا به آغوش باز و قلبهای مالامال و سرشار از ایمان به استقمال شهادت و تن ندادن به زبونی و ذلت بشتابند و هرگاه آنان مجاهدانه به شهادت برسند بزرگترین پاداش را در بدل این زندگی دنیوی دریافت می کنند. خداوند می فرماید ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علي حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يعني خداون مالها ونفسها المؤمنان را خریداری نمودند بر اینکه به ایشان بهشت است. آنها در راه خدا می جنگند، می کشند و کشته می شوند. این وعده حق است که خداوند در تورات، انجیل و قرآن نموده و کیس وفا کننده تر به عهدش از خداوند. پس به بیعی که با آن داد و ستود کردید شادمانی کنید و آن همانا پیروزی بسا بزرگ است. برادرم به این آیت مبارکه خیره شو و اندکی درنگ نما. بنگر این وعده راستین پروردگار توست که اگر به سوی نبرد بشتابی و در میدان کارزار مخلصانه شمشیر برداری و بیباکانه بر دشمن اشغالگر سفاک و اجیران مرتدش یورش ببری، اگر بکشی و کشته شوی تو را بهشت است و در آنجا تو را پایندگی و جاویدانگی است. حالا شمه از احادیث نبوی را به زمزمه میگیریم تا از مقام والا و خجسته شهدا خیش را آگاه سازیم و غبار ذلت و فرومایگی را از خود زدوده و تاج آزادگی را بر سر گذاشته و با جز بندگی رب آسمان ها و زمین به همه بندگی ها کفر ورزیم و این اعلان کفر به خدایان ساختگی را در جولانگاه قتال به نمایش بگذاریم. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود قسم به ذاتی که جانم در دست او است، هیچگاه کسی در راه خدا زخمی نمی شود، در حالی که خداوند خوبتر می فهمد آن که در رای وای زخمی می شود و زخمی در روز قیامت در حال حشر می شود که خون جراحتش رنگ خون داشته اما بوی آن بوی مشک است. امام بخاری حضرت انس رضی الله عنه روایت می کند که گفت کاکای من انس ابن نظر در صحنه جنگ بدر نبود و برای پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت من از نخستین جنگی که با کفار نمودید غایب ماندم و اگر خداوند منو در جنگ با کفار حاضر دارد خواهد دید چی خواهم کرد. وقت روز احد فرا رسید و مسلمانان پراگنده شدند، او گفت خدایا از این عمل اینها یاران وی می نماید در پیشگاهت عذر می طلبم و از آنچه که آنان کفار می دانند بیزاری. و بعدا پیشروی کرده و در راه به سعد ابن معاذ برخورد نموده و گفت ای سعد، بوی جنت و رسیدن به سوی خدای نظر را از سوی احد می بینم. سعد به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ندانستم بعدن چی کرد. انس میگوید او را در حال یافتم که در جسدش 80 ضربه شمشیر، نیزه و تیر بود و کسی جز خواهر او که او را از انگشتانش شناخت یک کسی نتوانست او را بشناسد. انس میگوید که به گمان من این آیه درباره وی و کسان چون او از شهدای نازل گردیده است من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. امام بخاری در کتابش از ام حارثه بنت سراقه روایت می دارد که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده و گفت ای پیامبر خدا، مرا از حال حارثه آگاه می داری؟ حارثه در اثر اصابت تیر نامعلومی در روز جنگ بدر به شهادت رسیده بود. هرگاه در جنت است صبر پیشه گیرم و اگر غیر از این است به شدت ناصبری و گریه نمایم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود ای ام حارثه، او در جنت است و برای پسرت فردوس اعلی رسیده است. آره برادرم، چگونه با یاد جنت غمها و مصائب فراموش می شد و آنان را بر تکالیف شکیبا و مشقات صابر می نمود. نسائی در کتابش از حضرت ابی امیره رضی الله عنه روایت می کند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود کشته شدن در راه خدا را از این که همه اهل شهرها و روستاها تابع و فرمانبردار من باشند بیشتر دوست دارم. ترمذی، نسائی و دارمی حضرت ابو هریره روایت می کنند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت شهید از کشته شدن جز به اندازه آن که شما از فشار دو انگشت احساس می نمایید احساس نمی نماید. ابو داود از عبدالخیر ابن ثابت ابن قیس ابن شماس و نقل از پدر و جد او روایت می دارد که گفت زنی که ام خلات نام داشت نقاب زده نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد، پس پسر خود که در راه خدا شهید شده بود پرسان نمود. برخی از صحابه گفتند خود را اینقدر پوشانده ای و آمدی از پسر خود پرسان میکنی؟ وی گفت اگر پسرم را دست داده ام و قارم را دست نداده ام. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای آن فرمود پاداش و اجر دو شهید برای پسرت است. زن گفت چرا؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود چون او را اهل کتاب کشته است. در این حدیث اشاره به وجوب جنگ با اهل کتاب شده، این که هر کی با آنان بجنگد مزد چند برابر را خداوند برایش میده. برادرم چی چیز تو را مانع می شود که خود را از این نعمتهای الهی محروم می کنی و در کنج ذلت خمیده ای؟ آیا اشغال کشورت کافی نیست که تو را وادارد تا شمشیرت را از نیام برکشی و به سوی میدان نبرد بشتابی؟ آیا به ذلت و پستی تن می دهی و در زیر چتر نظام فرسوده و مرتد کابل حیات بسر می بری؟ آیا از نقشه ها و دسایس شوم صلیبی ها و سردمداری امریکای مجرم جاهلی؟ آیا از زندانهای بگرام و قندهار بیخبری که در آنجا با برادران و خواهران چی صورت میگیرد؟ آیا جهتی به فساد کشانیدن قشر جوان ما از فاحشه‌خانه‌هایی که در شهرها برپا کرده ان ناآگاهی؟ آیا از این که نصاب تعلیمیت را از بنیاد تغییر دادند تا نسل جدید افغانی یک نسل بی‌پروا و لادین به بار آید در غفلتی؟ آیا از این که نظریات منافی با اساسات اسلام را از بلندگوها و رسانه‌های خبری حمد دموکراسی و غیر در ملت تزریق می نمایند بیخبری؟ اگر از اینها بیخبری، پس باید بدانی که این شمه از اهداف شوم و دشمنان صلیبی در افغانستان است. تبدیلی افغانستان به کشور چون ترکیه یا به تعبیر دیگر حاکم ساختن اسلام آمریکایی، یعنی اسلام را که آمریکایی ها می پسندند، بلکه از این بیشتر چنانچه یکی از مقامات مسئول آمریکایی در انگام حمله آمریکا بر افغانستان خاطر نشان ساخت افغانستان را به اسرائیل دوم در منطقه تبدیل می نماییم تا جهت سرکوب جنبش های اسلامی کابل همان نقش تل ابیب را بازی نماید. آره کابل آیا می شود به تل ابیب تبدیل شود؟ آره اگر من و تو به بهانه های مختلف و با شعارهای رنگارنگ از جهاد فرار نماییم و ذلت را به سرفرازی ترجیح دهیم. پس برادرم برخیز و یک بار دیگر این سرزمین را با آتش تبدیل نما و حماسه نیاکان مؤمنت را که دیروز عساکر انگلیسی را در شهرهای ابریشم تارمار کردند و با جز دکتر برایدن که جراحت برداشته بود همگی به کام مرگ فرو رفتند. آره این حماسه را یک بار دیگر احیا کن و برای اشغالگر تفهیم کن که ما پرندگان بال شکسته ای نیستیم که به ذلت کشانیده شویم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. از مؤمنان کسانی اند که راست کردند عهد و پیمانی را که با خدا بسته بودند، پس از آنها کسی پابند به عهد ماند و عملی کرد یعنی شهید شد و کسان دیگر به انتظار به سر می برند و عهد و پیمان خود را بدل نکردند. توکلی توکلی مو مالا یکی رفتا